tysięcy 600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Toprowcy znów ściągają z lesów nieprzygotowanych do wysokogórskich wędrówek turystów. To druga taka akcja w ciągu ostatnich dni. Żołnierze połączyli w jeden blok 6 odcinków mostu pontonowego na Wiśle w stolicy. Jutro przeprawa będzie gotowa. Białoruscy opozycjoniści zmuszeni do wyjazdu na Ukrainę zachęcają rodaków do wsparcia opozycyjnej liderki Maryi Kalesnikawej. Akcja ratunkowa w Tatrach. Toprowcy ruszyli po dwójkę turystów, która utknęła na rysach. Samodzielnie nie mogą zejść na dół. Turyści za późno wybrali się na wyprawę i nie zabrali odpowiedniego oświetlenia. Kobieta i mężczyznę noc zastała na szczycie. Mają tylko jedną latarkę, czołówkę, która nie oświetla dostatecznie szlaku. Dlatego poprosili ratowników Topru o pomoc. Na ratunek poszkodowanym wyruszył dyżurny ze schroniska nad Morskim Okiem. Poprzedniej nocy toprowcy również pomagali zejść z rysów dwójce turystów, którzy przecenili swoje możliwości i w gęstej mgle oraz ciemnościach nie potrafili samodzielnie zejść na dół. Jutro ma być gotowy most pontonowy na Wiśle w Warszawie. Dziś żołnierze połączyli w jeden blok 6 odcinków tymczasowej przeprawy. Na moście spocznie rurociąg, który zatrzyma awaryjny zrzut ścieków do Wisły i przekieruje nieczystości do oczyszczalni Czajka. Prace idą sprawnie, bo wojsko ma doświadczenie zdobyte podczas ubiegłorocznej awarii kolektora Czajki, informuje podpułkownik Piotr Kranc. My wyciągnęliśmy również wnioski z tego, jak działaliśmy w zeszłym roku. Tak, w tym roku oczywiście udało się tutaj wykorzystać dojazd od strony Faryca i w tym roku rozładowaliśmy bloki pontonowe przy ulicy Faryca. To było dla nas duże ułatwienie i dzięki temu doświadczeniu, które nabyliśmy, znając już ten teren, znając warunki, jakie panują na Wiśle w tym rejonie, na tym odcinku Wisły, było nam już łatwiej. Wojsko zakłada, że przeprawa będzie możliwa do wykorzystania do końca listopada, a być może i dłużej, o ile zajdzie taka potrzeba i będą sprzyjające warunki pogodowe. Białoruscy opozycjoniści, których reżim Łukaszenki zmusił do wyjazdu na Ukrainę, nawołują rodaków do wsparcia opozycyjnej liderki Maryi Kalesnikawej. Zorganizowali konferencję w Kijowie. Opowiedzieli na niej o okolicznościach swojego zatrzymania na Białorusi i wywiezienia na ukraińsko-białoruską granicę. Z Kijowa Paweł Buszko. Białoruskie służby po przymusowym przewiezieniu opozycjonistów przez białoruski posterunek graniczny posadziły ich do jednego samochodu i skierowały do ukraińskiego posterunku. W międzyczasie Maryja Kalesnikowa podarła jednak swój paszport i wysiadła z auta, aby pozostać na terytorium Białorusi. Udaremniła w ten sposób plan białoruskich władz i jest obecnie przez nie przetrzymywana. Apeluję do Białorusinów o wsparcie Maryi wszelkimi zgodnymi z prawem sposobami, ponieważ to ona walczy o nasze prawa, znajdując się obecnie w bardzo trudnych okolicznościach. Podkreślał Anton Rudniankow. Reżim Aleksandra Łukaszenki po sfałszowanych sierpniowych wyborach brutalnie tłumi masowe protesty, a przedstawicieli opozycji zmusza do emigracji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Rada Naukowa we Francji przychylna skróceniu kwarantanny. Teraz trwa ona 2 tygodnie. Więcej na ten temat z Paryża, Marek Brzeziński. Informację o tym podał minister zdrowia Olivier Véran, który w tej sprawie zwrócił się do Rady Naukowej. Szef resortu wyjaśniał. Istotnie Rada Naukowa przychylnie nastawiła się do tego projektu, stąd w poszczególnych sytuacjach i przypadkach skrócimy kwarantannę z 14 do 7 dni. Przez cały tydzień będzie na kwarantannie dyrektor techniczny Tour de France Christian Prudhomme, który powiedział. Ja przeszedłem te same testy jak każdy kolarz, mam wynik pozytywny i pauzuję do przyszłego wtorku. Przebywający w tym samym samochodzie co Prudhomme na trasie Wielkiej Pętli premier Jean Castex poddał się badaniom. Ich wynik jest negatywny. Jean Castex będzie w izolacji w siedzibie premiera w Pałacu Matignon. Stamtąd będzie kierował pracami rządu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy słaby deszcz możliwy na północy Polski. Na południowym wschodzie mglisto. Będzie od 10 do 14 stopni. Jutro więcej chmur na północnym zachodzie i północy i tam popada. Na południu słonecznie i sucho. W środę od 19 stopni w Suwałkach do 26 w Opolu. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy,

plus Ultra. Nowy album fińskiego zespołu. Premiera w studiu muzyki, a zarazem trójkowy debiut kwartetu Lux Or. W brzmieniach odkrywamy niemal muzealną kolekcję analogowych syntezatorów, głównie japońskiej firmy Roland i gdzieniegdzie elektryczną gitarę Gibson oraz Memotron, o którym słów parę nieco później. Utwór kolejny z winylu Non Plus Ultra, stacja 77. Thank you. Stacja 77. W prezentowanych dziś nagraniach źródłem tonów akustycznych instrumentów jest cyfrowa wersja taśmowego melotronu. Wirtualny melotron, nazwany Memotron, zaprezentowany został w Anaheim, Kalifornia, na targach przemysłu muzycznego 15 lat temu. Zamiast magnetycznych zapisów na taśmach sklejonych w pętle, uruchamia się cyfrowe sample, próbki z komputera. Mimo korzystania z Memotronu nad albumem zespołu z Turku unosi się duch krautrocka. Fascynacja tradycją szkoły berlińskiej, sekwencerami i dokonaniami weteranów tworzących przed półwieczem kosmische Musik. Przyszłość, która minęła. Kolejny utwór kosmicznych kurierów z Finlandii. Thank you. To było nagranie Przyszłość, która minęła. Cóż za zdumiewająca profetyczność, dalekosiężne przewidywania. W sumie artystyczna intuicja. Być może docenią Państwo, iż wyobraźnia muzyków z Lux Or sięgnęła zawirowań czasoprzestrzeni i dźwiękowizji gwiezdnych mgławic. W następnym nagraniu odnajdziemy, dzięki Memotronowi, swojskie i bardziej egzotyczne klimaty. Zauważmy, że fonetycznie Lux Or przypomina antyczny Luxor, miejsce egipskich świątyń. Tytuł kosmicznego utworu: Zrodzony w kolapsie. zrodzony w kolapsie lub urodzony z kolapsu, do wyboru. Album Non Plus Ultra realizowany był w Turku, w macierzystym mieście kwartetu, przez 3 lata, od 2016 roku i w niemieckim Breckerfeld, w masteringowym studiu Eroka. Nagrania tego ostatniego były ozdobą programu trzeciego blisko pół wieku temu. Aktualna twórczość Lux Or, kontynuująca tradycję Kosmische Musik, to 2 winyle Non Plus Ultra. Ewenement budowania elektronicznej współczesności w łączeniu dźwięków dawnych analogowych syntezatorów z brzmieniami cyfrowego quasi-akustycznego Memotronu, co fiński wydawca Swart Records lapidarnie skomentował. Elektroniczna muzyka dla kosmicznych uszu. Tak zaakcentowana wiara w zaangażowanie słuchaczy w niełatwą w odbiorze twórczość z uwzględnieniem możliwości grupy Lux Or zasługuje na uznanie. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej, niebanalnej, tak mi się wydaje, projekcji trójkowego studia El Muzyki. Tytuł ostatniego premierowego nagrania: U źródeł hipnozy. Do 23:00.